Валянціна Кудовіч, філосаф, крытык, публіцыст. Макейчык Дэніс, Максіменка Ігар, Максіменка Настасья, Максіменка Роман, Малалеткін Сергей, Маркаўцоў Яўген, Маржэўская Вольга, Маркаўцоў Павал, Марозаў Леонід, Мартынаў Віктор.